ربط. اور سورت انام تا انام ولی وی 136 نمبر آیت کی وجہ تسمیہ دار وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا. نو پدی صورت کی ذکر د انعام دے پدی اعتبار سرا صورت موسوم کپ انعام سرا تسمیہ د کل صورت پہ سم دے او جو سرا مصفی ترتیب کی شپغم نمبر دے پس صورت مائدہ نا اور نزولی ترتیب کی 55 نمبر دے پس صورت الحجر ما ربط نہ د صورت اول آسان ربط اسمی دے تاویل سو ابیا گورا ایاک نعبدو ایاک نستعین لا نعبد البقرة اس برشن لندوم لا نعبد البقرة ولا نعبد آل عمران ونؤدي حقوق العباد والنساء في كل الآن تیشو گنا لا نعبد البقرة ولا نعبد آل عمران ونؤدي حقوق النساء والعباد بكل الآن تیشو نو اللہ وعدہ اکرا چار کر انسان ایوہ الانسان تا ایمان راوڑ پا قرآن حقوق ادا کے در ہر انسان ہر آن و ہر زمان زبدر بان نازل کم مائدد اسمان تیشو اس پہ بیز ہے کہ بل شرط دے بشرط اللہ تجعل الانا بشرط اللہ تجعلو فی الانام نصیبا لغیر اللہ خدا نزول دا خوانچی دا مشروط دے پا دی اعتقاد سرا چپ انعامو کی غیر دا اللہ نا دا بلچائی سا مقرر نکی بس دا یو شرط دیم ربط سورتی مائدہ ختم شا پس سرا وواتا کل شین قدیر للہ ملک السماواتی والارض ووالا کل شین قدیر وکیدہ للہ ملک السماواتی والارض برو کت بادشاہ دچا دا اللہ الحمدللہ الحمد بعد التکمیل نصورت ختم شا پس سرا اس بات ملکیت یو اللہ لرا نصورت شروع شا پا الحمدللہ سرا تچے دوڑے اخری خمور شے نوائے کنا الحمدللہ اللہ ستا شکر دے اس التراغ للہ ملک السماوات والارض الحمدللہ الحمد بعد التکمیل وہذا داب القرآن دریم دریم ربط قلت تعالی وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات ولا كل شيء قدير سورة انعام کے داری تفصیل الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والذي خلقكم من طين تشو گنا او والله في السماوات وفي الارض لمن ما في السماوات ولو ما سكن الله اكبر سلورم ربط سورة مائدہ کی ویلو یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا آتا نفی دا علم غیب دا کل انبیاء نوا نو پا دی سورت کی نفی دا علم غیب خصوصا دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ندا آیت نمبر 50 کی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا علم الغیب حضرت مرحوم بوی سورت مائدہ کی مسئلہ بیان اشوا رد شرک فعلی اوشو بالذات اور وسرا وسرا سو رد شرک اعتقادی ہو اس دی صورت کے بعد رد شرک اعتقادی تفصیلا وی اور پس بر رد شرک فعلی وی پائے صورت کے سو رد شرک فعلی اولا اعتقادی ثانیہ دلتا ترتیب بالعکس اول رد شرک اعتقادی تفصیلا دار پس رد شرک فعلی بل انداز ربط دا حضرت دالے ارکل سورت مائدہ کی اے اندازی سخن حضرت بلا سے اندازی گفتگو اور اندازی سخن اگر مرکوز پہ یہودیت اور نصرانیت ہو یہود نصارا والے دلتا اندازی خطاب عام دے ارد کی دلائل مسئلہ بیان اشوا وہ دلائل عقلیہ دیر کم اور دلتا دلائل عقلیہ نہایت تفصیل سرا بقول شیخ القرآن تقریباً 25 حالت صرف دلائل عقلیہ ڈیر کم دلتا نہایت تفصیل سر دلائل عقلیہ بیانے کی مسئلے باندھے سورت مائده کې رد اشراق اوش خپای عقلی دلائل نو نقلی نو دلتا عقلی دلائل او نقلی دلائل تفصیلی بیان کی دلائل عقلیه او دلیل نقلی از ابراهیم علیہ السلام او پاغی دستخط تولسو پیغمبران. سورت مائده کې ذکر د فتوو لقد کفرا لقد کفرا دل دی صورت کې ذکر د ابتلا د مفتیانو او د مبلغینو دی ذکر د ابتلا د مبلغینو دی چا وجوی ستا یا موږ ته سبا ویو او عقباتی ستا شل قران بوي او وجوه انکار مشرکین اب شیخ مرحوم به یو شی یو دی یار خو نمونه کې عقبات ستا یا وجوه انکار مشرکین دلتا پای باندې ذکر راځي. ٹھیک شو بھائی نور مرتون اشته او خو بس نمبر دی خلاصه د صورت خلاصه د صورت اسانه خلاصه خدا دا چې دا صورت په دو حصو باندې ده 118 نمبر آیت پوری وهو اعلم بالمهتدين واعلم بالمهتدين دې پرسه اول د صورت دې پرسه حصے اول د صورت لندغه خلاصه خو دغه ده حصے اول د صورت پدې کې تینځیش دلائل عقلیه دي پرد اشراک ارباو باندې شرک فی تصرف شرک فی الدعاء شرک فی عبادت شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی العلم شرک فی الدعاء شرک فی العبادت رد اشراک ارباو دی سرا رد اقسام د مشرکین ارباو مشرکین بعباد الله الصالحین بالملائکه اور بالکواکب وبالجن دا سلام اور یو دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام عظما شیخ اور پاگی دستخط دول سنبیاء علیہ السلام اور 119 نا دیمے سے شروع کی گی پاک رد شرک فی تفصیل دا مسائل ارباو اور پاخر کے محتم بشان مسائل دا یو طریقہ شو اسانه دا داشه القرآن خلاصه زه چونکه مراقبم کنه اچھا زه دوست بزرگانو شاگرد ما و الحمدلله بعض خلق ترساوی کی چغسو کو امون ول خدمتونه کوي سبحان الله سپلای مولا ګرځوي ام مال به سپلای را کولی بل چاله نو ماتوی چتر لالچی نخ کاری ما دې دې سمات ما زه خو ډیر لالچی ما او کلالچ مې نه وینم تاسو خبرات لمه او یې خندل وینا دی امامته لالچ دی نشته وی چې زما خو چې څوک دا کال درې کال شاګردیو کین بیا راشي چې ته امام جمعه خالی شته کنه چې ته امامتی په تا نه ته دانه دی ویلې نو مې لالچ خو يم زړه زیات او زه د آیت ترتیب سره خلاصه بیانوم ځکه زدا صورت نام په دې طرز ویم دوی سیده صورت 118 دا حصه اول دا مشتمل دا پیو بابونو بانه اور بابی اول کی امور سلاسا تین تین ہر آیت کے درے درے مسئلے دلائل عقلیہ ام تین تیشو کا نام اور نفی دل میں غیب اثبات علم یو اللہ ذرا دلائل تین زجرون تین سوالون تین احوال تین تخریفات تین فدیم باب کی ہر خبر ہر شے چار چار چار چار چار چار سلو اے دلائل عقلیہ دا توحید چار دلائل عقلیہ چار زجرون چار تخریفات چار سوالون چار تسلح چار چار چار چار انشاءاللہ جور بشری دلائل و اچار دیم باب کی ہر شے لس لس س لس لس دلائل عقلیه لس طرق تعلیم لس زجرنا لس تسلی لس سلورم باب دلیل نقلی از ابراهیم علیہ السلام او پاگی دستخط تولسو پیغمبران ایزم باب ما قدر اللہ حق قدرهی اور پا دیکی بیادری مسئلے زجر پا موریزینو نفید شفاعت قاری او دلائل عقلیہ مسئلہ شوا تین نبشوروشی پا تین بان ختمی گی تین چار دس دلائل عقلیہ و بس ورپسی دلیل نقلی او پا غیبانی دا ہر پیغمبر دستخط او بیا پا پیزم بار کدرے مسئلے دیکھ شوا زجر پا موریزینو نفی شفاعت قاری دلائل عقلیہ تین او تین باب چکم دے اب انشاءاللہ دے میسا اغم پتری بابونو بھئی بیاز آگی وقت دے تقسیم در تو کم اس تین وقت دا دارم بے باب چے دے نو دا گیار نمبر آیتا پوری دے سویم پوری یاو لسم نمبر آیتا پوری دے کے باہر صدری دری بھی الحمدللہ دعوة توحید شوا یو الذي خلق السماوات دوا وجعل الظلمات الحمد لله تمام صفات اولویت خاص یو اللہ لردی مسئلہ اولا الذي دیو مسئلہ دلیل پی کہنا الذي اللہ ذات پیدا کری اسمان نظم کی دو مسئلے شوئے درما وجعل الظلمات والنور تیک شوا اور اللہ پیدا کری دی تری اور رناگانی دا سم دا استبعادی دے بطور زجر ہا بیاغ کسان چ کافران دی بی ربیم یادلون رب اخبر سری صداران جوڑوی انداز بار پوشی سو الحمدللہ صفات کارسازی ما فوق الاسباب صفتون ده خود توب چال ردی بس مسئله اولا دویم مسئله خلق السماوات والارضا اسمان نوزم که پیدا کری دی ولی با مستق ده حمدنونی و جان الظلمات و نور دویم مسئله او پیدا کری دی تیری او رناگانی او دوار زدین دی تیار او رنا او دیار چاخ پلا خپلا فیدا چه خالق ده ظلمات و ده نور ده نو الحمدللہ ولی با مستحق دا حمدنونی تک شوا سم ظلمات جمع راوڑ دا آنور مفرد راوڑ دا زکا چی لار دا ہدایت یو دا او لار دا کفر و شرک دیری دی بدا غصوی تنام کی با 153 نمبر آت کے براشی وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ بچو دری مسئلے بیان شوی الحمدللہ زکا مالک تارسیز دے الحمدللہ خالق دا بروکت دے الحمدللہ زکا چی خالق دا ظلمات و دا نور دے اس سما استبادیہ تو یادو کنا چی ما بعد دا سمنا مستبعد وی ان دا ذوی الوقول پا وقت دا وجود دا ما قبل دا سمنا تا قدرت دلائل چی موجود دی دینا پس دا انکار مناسب دے ثم الذين كفروا ما شمر ها ها هاي هاي بیا دا کافران پرب خپل یادلون شرک یادلون فمانه د عدل عدل وستا مساوی کول تا برابر ول تا سوت شوارا وګره کنه آیت نمبر دے ادنونن میں یوکم سلم تاللہ ان کننا لفی ظلال مبین اذ نصویکم برب العالمین ہاں کلچ منگا تاسو برابر کری وی رب العالمین سرا سورة نمل گورا آیت نمبر دے 60 اِلَاهُ مَا اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ شرکی بلا مسئلہ هو الَّذِي خَلَقَكُم مِن طِين اللہ بیادری مسئلے اگر اولتا خلقکم من تین اللہ غزاتے چتازے پیدا کریے دخاورنا مسئلہ اولا ثم قضا جلا بیا فیصله کړی دا په پورا کولو د نیټې د مرګ ثم قضا جلا بیا فیصله کړی دا پورا کولو د نیټې تیشوا واجل مسمن اندهو او نیټه مقرره د ټولو مخلوقاتو الله سخدا تیشوا بیا استفاد اے استفادیا ثم انتم تمترون های بیا تاسو شک کوئ په توحید کې ثم انتم تمترون ها بیا جګړه کوئ په مسلې د توحید سو مسلې شدري اولا خلقکم من طین ته پیدا کړی د خټینا وګوره چرته خطا او چرته د انسان دا خسته ګټه دا ګټه به نفع مانه ده ها ګټ نه مراد څه نفع چرته خطا او چرته د انسان دا خسته ګټه ثم قضا جلا بیا فیصله کړی دا پورا کولو د نیټ استاد مرګ نیټه ها د مرګ واجل او نیټه مقرره د ټول مخلوقاتو چې فنا ده عنده یو الله سقدا درې مسلې شو کې نه ثم انتم تمترون درې درې مسلې شو او ګور سورته قضا جلا د پاره سورته عذاب ګور آیت نمبر 23 درشتم آتو برا من المؤمن رجال صدقو ما دلاله علیه فمن من قضا نحبا من قضا نحبا نو قضا جلا پورا کول پورا کول ٹک شوان واجل مسلمان دو سمانتون دا تم ترون دو ترجمه دی یو دا چه تم ترون دا میرا اون نشی نفمانه دا جنگ دی او که تم ترون دا میریت اون نشی نفمانه دا شک دی ثم انتم تمترون ها ها بیا جگر اکای پا توحید ثم انتم تمترون ها ها بیا شک کوای پا توحید مریتن نشین سورت حود راوانوا آیت نمبر 17 ومن یکفر بی من الاحزاب فالنار موعدهو فلا تکو فی مریت منه پس نکی گتا پس شک دا توحیدنا مریشو سورة کاف راوانو آیت نمبر دی 22 فلا تماری فیهم الا مراعا ظاہرا سرسری جگہ واللہ دری دلیلن دا علم اول دری دلیل دا خلق او دری دلیل دا علم آیت کے دری دلیل هو اللہ بس اللہ ہی متفرد بالتدبیر دے از معلم التنزیل اللہ متفرد بالتدبیر دے از ماوردی سے وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِالتَّدْبِيرِ بس اللہ متفرد بالتدبیر دے هو اللہ اللہ مدبر دے هو اللہ اللہ معبود دے فی السماوات و فی الارض برکاتا ایت اشکال ختم شو کسو کوئی اللہ دے وہو اللہ اللہ چ دے فی السماوات پسمانو کے دے و فی الارض پزمکو کے دے اللہ پسمانو کے دے اللہ پزمکو کے دے التم وہو العلیو استوى علی العرش اس دل تو کرا ہے اللہ پسمانو کے دے اللہ پزمکو کے دے تعبیر خوش نہ کہ وی تعبیر چیزو کے مجسمہ دے انو چنہ کہ نبیہ بسوکشی حاجی بیاو گورا ووالله فی السماوات ووالله المدبر فی السماوات والارض ووالله والمعبود فی السماوات والارض اگر مدبر دے اگر معبود دے براوکتا او گورا صورت زہروف آیت 84 گورا الله سلورت یا گورا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله الله غزاته پسمانو کی مدبر دے معبود دے نکتا پسمکا مدبر و معبود دے او بعض علماء لکی لکا ماوردی اگوی درم جواب دا دے آیت کی تقدیم و تاخیر دے اصل کے دے وهو الله یعلم سرکم و جارکم اللہ غزاته چپویگی پر پٹ راز نستاسو وجاركم استاذ بسرغن ويعلم ما تكسبون في السماوات وفي الارض التفسير ما وردي اي پایات کی تقدیم و تاخیر شر نو هو الله يعلم سركم الله غذات چ پود پراس تاسو پپټ رازونو وجاركم بسرغن دوستاسو ويعلم ما تكسبون او پیجن هر شي چته کای في السماوات وفي الارض چدا بندا اے دا عامل بر دیو کی کتا اللہ تا طول دی برابر یعلم سرکم اللہ ستا پراز و جارکم اخکارا و یعلم ما تکسبون گوڑا یاد انسان خبرہ اغد اسرار نہیں یعلم سرکم یاد اظہار نہیں نجارکم او یا گوڑا سبحان اللہ یا ستا عمل دا قلب دے سرکم کامل بالجوارح دے نو ما تکسبون او کی اظهار د تلفظ سر دی نو جهرکم ستا پټ ستا سرګن ستا لاس خپل عمل ټول یو الله ته معلوم دی سوچلو دل نه دلم سوچلو درې اول یا علم سرکم بیا وجارکم یا ما تکسبون درې درې اوس بیا دې بل آیت وګور خدا دوبه ملاو و ما تاتیم زجر په امور سلاسو مورزون کذبو یستازیون زجر په اعراض زجر په تکذیب زجر په استهزاء ٹھیک شو کنه زجر په مزا او ما تاتی من آیات من آیتن امرازی دوی ته یو نخا من آیات ربهم دنا خود رب دوی نه الا کانوا نه مورزین مگر دی دوی دغینه مخ اړون کی نو سش زجر بال اعراض بیا فقط کذبوا بالحق پس دوی نسبت تدروک حق تا لما جاهم کله چر حق دوی ته حق فسوف نظر دیاتیم رابش دویتا انباؤ حقیقت شیل خوان انباؤ حقیقت ما در آمالو کانو بی استازیون چی دی دوی فسوف داری چی توقی بکولی سوشی بھئی دو آیتو که ملاو چی تین تین بن گئے زجر بال اعراض زجر بال تکذیب زجر بال علم یرو دس یو آیت قوم قرن آخرین پوری دیکھ شپک خبری دی دری خبری دری انعامات سلاسا او دری احوال سلاسا دری انعامات سلاسا او دری احوال سلاسا اول گوران علم یرو آئی نوینی دوی کم آلک نامن قبلیم چه سمرمگا لاکرو دوی نمخ کی من قرنن دا پیرونا مکن نام فی الارضی زید استوگ نور کرو منگ اغیطا پا دیزمکا مالم نمکن لکم آغا مقدار چې موږ نه در کړی تاسو لا ورسنه سما موږ را خوش کړو اسمان پر ایبانه مدرارا پر لپسی وری دونکو وجعلنا الانهار موږ غزول نهرونا تجریم تاتیم چاګی بایدل لاندې د باغو چې ود دوینا او نږدې د محلات د دویتا فالکنام بزنوبیم بیا موږ غر کړی په ګناونو د دوی وانشانا موږ پیدا کړ نیم باندې پس دوینا قرنن آخرین پیڑا نوری آیت کے گول خبری قرنن آخرین پیڑا نوری پوشکنا اس گورک کے دوتا علک سودی درے نعمتنا لکا مکنناهم فی الارض زیم درک پزمکا وارسلن سمالی مدرارا باران مدر پسی پر لپسی راورو و جالن الانہار ولی مدر درکڑے تمکین فی الارض ارسال الماء من السماء او جال الانهار دری نعمتنا دری احوالو تو گورا اهلکنا من قبلو اهلکنا من قبلهم پخانی محلاکل فاهلکنا هم بزنوبهم دی محلاکل پا گناونو وانشانا من باید قرن آخرین ادوینا پس من نور قوم پیدا که یاد شا مکننا ارسلنا جعلنا الانهارا دری نعمتنا اهلکنا من قبلهم فالکنا هم بزنوبیم وانشانا سوشو دری دری احوال او دری نعمتنا تین تین ولو نزلنا من السمائی رد پا منکرینو در رسالت دری سوالونا دری جوابونا دری سوالونا دری جوابونا اول سوال خود دلتا سوال نشتے سوال پا بل جیکے ذکر دے آغا سوال پا صورت بنی اسرائیل کے دے واروا آیت نمبر 93 درنه یو ګره او یکونو لک بیت من زخرفن یا ویل پارستا یو کور من زخرفن د سونینا او تر قاف السماي یا تخو خي جبرا ولن نؤمن للقيك او يقينك ساب خطو حتى تنزل علينا تر دې چې را کوز کې پم باندې کتابن یو کتاب نقرو چې منګا بر لار شو کتاب راوړه او موږ له پلاس کې راکا تقسیم د سفارو کا نو جواب ولو نزلنا عليك كتابا تشوا ولو نزلنا عليك كتابا چې موږ نازل کړې په تاسو باندې کتاب فی قرطاس لیکل شوی په کاغذونو کې فلمسوب دیم او بیا دوی چت کړې په خپل لاسونو مخامخ وی به کافرانو ان اعذ الله سر مبین نه دا مگر جادو اخکارا وقالوا لولا انزل عليه ملک اخر کې بیا ته بل نقطه خیم وقالوا بل سوال اوی دوی دیم کنه لولا انزل عليه ملک ولن نازل کرشی په دی باندې فرشتي کې دې رسول بر حق دې دې تایید په فرشتو بکارو او دې مخکې بیان کولې او فرشتي او پسې راتلې تایید کولې جواب ولو انزلنا ملکا چې موږ را لګلې فرشتي لقضی الامر خامخه پوره شو کار دوی الامر کار دوی ثم لا ينظرون بیا دې مهلت نو ورکې دې شه بیا به مهلت چرته حاصل څه شو دوه مسئله ګورا شکر دې باز چې فرشتي دې راغلي چې فرشتي راغلي وي نو په ګټه به ورته ناشته وي ثم لا ينظرون او ګوره سورته فرقان نو لسمی سپاری رومبای پانا وقال الذين لا يرجون لا يرجون لقانا لولا انزل علينا الملائكه والنزل نازل كرشي پنګمان فرشتي او نرى ربنا يا مغرب ګورو الله الا قضى الامر بیا غو په فیصله شي وا ثم لا ينظرون بیا ولو جالنا هو تیسوا بل سوال یرا دیب فرشتہ کرے شو کنا بل سوال سو شو دیب فرشتہ کرے شو دیب فرشتہ شو جواب ولو جالنا ملکا او که من گرزولی وی دا پیغمبر ملکن فرشتہ لجالنا رجولن نو خام خبا جوڑ کرے بو منگ دے معنی لجالنا خام خبا جوڑ کرے بو منگ دے رجولن پر شکل دا سری پر اعتبار دا شکل ان یاد شو لجالناه مخامخه به جوړ کړو مونږ اغي لرا رجلن په شکل د سړی ولی چې فرشتہ رسول وې بیا په شکل د سړی راته لکه حضرت مریم څخه چې جبريل راغلو نو په شکل د سړی راغلو نو کې فرزند رسول ملک وې بیا به درته په شکل د سړی راته او کې په سړی نه راتلې فاطمه یو الناس او عبد الله نو ساده په داغه سره تختې دی بچ پیران را پسرانه نبیا بغم مشکل و پسورت سو رجل ولا لبسنا علیهم نو شک براویستو منگ پا دوی بانده ما یلبسون آگا چی او شک کئی پمانی پوشا آگا چی او شک کئی او سوی دے انسان دے نو ملک ولی نده او که منگ ملک پسورت رجل را لے گلے نو دوی بھی چی ملک دے نو رجل ولی نده زکا چی خوی بد ربانے بسیار او اس بدا سنگ جوڑائیں دری دی سالونا دریدی سوالونا یو اے یو دکورا یو دلتا بل علت بیا گورا خنش دی دری سوالونا دی یو دکورا یو دلتا بل علتا بیا ورتا گورا خنش مارا فوش کنا دارون بنی سوال دی بنی اسرائیل دی نو دلتا شم دادویم سوال ولو جلنا ملکان آغا صورتی فرقان کے دی یو دلتا نو بل علتا یو دکورا ولو انزلنا علی ملکون دیتا گورا او کم سوال چی صورت فرقان کیو گورا رضا آیت نمبر دی ساتو گورا وقالو مالی آزر رسول یا کل طعاما امشی فی الاسواق روڑے خوری بازار تزی ولقد استوزیا بیا درې مسئلے س وګورا سخرو یستازئون المكذبین باب د تخلاصی ښا ولقد استوزیا البتا توقی کرشیوی انبیاء علی مسلم سرا من قبل کاتان مخی فاقا نازل شو باللزین پاچا سخرو من هم چچا توقی کرد انبیاء سرا ما اغا عذاب کانو چودوی بیهی پساب دیاغی یستازیون چو توقی بے کولی قل او ادویتا سیرو فلارزی زی گرده پا دزمکا قرآن ہوئے گردے پا دزمکا سم منظرو بیا گورا کیفا کانا عاقبت المکذبین انجام دا درو جنہ ان کو سنگو او گورا دیگی حالات ہوتا سو خبر شدری الاستیزا سخر الاستیزا سخریا تکذیب استوزیا سخرو المکذبین ٹھیک شو انبیاء اسرے ٹوکی کری استیزا کری و درو جنوالے کری و ندری درشنا دیزن اسا پر دری درشنا باب اول کی عرص درے صفتنا ذلویت درے صفات خالقیت درے صفات علم درے زجرنا درے نعمتنا درے احوال درے سوالنا درے توقید کافرانو درے عرص درے درے قل من ما فی السماوات اس دیزنا دیم باب شروع کی گی تر آغا آیت نمبر 37 پورے ولكن اكثرهم لا يعلمون پوری دا دین باب دے اپدی باب کی اثبات توحید دے او نفی د شرک سے تصرف دے خو پا امور اربع سرا اس تین نپورت شو خبر سوچلو پا امور اربع سلور اے دلائل عقلیہ سلور طریق د تعلیم سلور زجرنا سلور تسلیانی سلور سبحان اللہ ہر شے سلور سلور سلور دلیل تو اکیلا اول دلیل قل لمن ما فی السماوات او اے دویتا لمن ما فی السماوات چا دی پار دی ہر غص چسمان نکی دی دا چا کم شے پسمان نکی دی دا دی چا پی اختیار کی دی والارض او دی چا پی اختیار کی دی ار غص چی دی پسمکا اس خلق غلی دی تا تقریر کہے گا نا او اے لمن ما فی السماوات والارض د چاپ قبضه کی دی هر اغا چه بردی و کتا اوز که چه ردوی جواب زرد ندر کهی نو فورم تا ورطا ویا قل لله ایک یو اللہ علا بس هر سکتا و برد یو دی یو اللہ دی بیا کتبا لازم کری دی علا نفسی پخبر زان الرحمتا مخلوق الرحمتا رحمت رسول پا مخلوق کتبا لازم کری دی اللہ بان کو لزوم نشترے عدل ترائے کتبا علماء لکی کتبا وعد بها تفضلا و کرما سبحان اللہ ذکر دا کتبا دے او مراتن وعد دا او دا وعد اللہ پر ذان لازمہ کرے دا و تفضلا و احسانا اما دا طویلو کنا تفضل احسان کو پی جنے لکی اسرے تا تو ہی الک قرآن کریم ویا سبق ویا او ستا خرچه ټول په ما ده نو اس دا چې یو سړی تا دې ستا خرچه په ما ده نو داغه په ستا خرچه په ځان لازم کرا حکم لزوم دی لزوم د حقدارې نه دی ستا پاره څه قرضه نه و خدا لزوم نفس احسان دی او داغه مهرباني ده چې هغه د خپل طرف نه درته وی چې زب خرچه بدل در کوما نو الله کتبا اللہ پا زان لکلے دے پا مخلوق باندی رحمت رسول اللہ باندی چا حق دے نا دا دغی لوی میرو بانی دا اللہ زبا دی بخما میرو بانی بدر بانی کوما او ذکر نفس پا دی آیت کے چھ دے دا عبارت تے تاکید تاکد دوا دینا او دا عبارت تے دا ارتفاع الوسائط نا وی وی اللہ تفسیر قرطبی دا سی دے تشوا ذکر دا نفس فدی مقام کی سرے عبارت دے کلکوالی دوا دے اور رفع دس واسطے مرا واسطے پریگی دا اور اللہ کریم نو خپل حاجتونا وارا دا تفسیر قرطبی ناشنا نکتہ لکلے دا دیوی گورا کتب علا نفس رحمہ وعد بها فضلا من و کرما و ذکر نفس اونا عبارتن عن وجوده وتاكيد وعده وارتفاع الوسائط دونه واسطي پريگدا او براي راست الله كريم نخبل مدد خو خپل حاجت واره لاجمعنکم خام خب جمعکم تاسو لرا الہی من قیامت پرد قیامت لار بفی چبائی کی شک نشتی دا قیامت اللذین آخل خسرو انفسهم چا چاہتا حسرو انفسهم چا حلا کری او تبا کری دی اخپل نفسنا هم لا یؤمنون نراور ایمان اللہ تفسیر فتح لکی حسرو انفسهم بوجی تزغیل بوجی دا زائکولو دا انابت بوجی دا زائکولو دا قوت عقلی خسرو انفسهم حلا کری دی اخپل نفسنا قوت انابت زائل کا قوت عقلی ختم شا اللہ قوت عقلی ورکلو کنا قوت عقلی نے کاروانا رستا اللہ قوت انابت ور کرو قوت انابت نے کاروان اخز زانی پخپل تباک قوت انابت تباک قوت عقل تباک فهم لا یؤمنون ولو ما سکن دیم دلیل عقلی ولو ما سکن فی اللیل و النهار خاص اللہ پا قبضہ کی دی ہر غصی علک ملی سے ود سکن یو مانا اسی دل دی نو کی اسی دل ماناو کی نبیا پا دی اتراز نشتے دی اب یا حذف عبارت ضرورت مشتے مانا ولہو اللہ پا قبضہ کی دی ہر غش سکنا چی اسی دی فی اللیل پشپا ونہار او فرز ووسمی العلیم اور دن کے پارس پوا اللہ اللہ سورت انعام چلتے چلتے شرک پر ضربیں لگاتا جا رہا ہے حضرت پر چلتے چلتے او حضرت پر او شرک کی سرکوبی کرتا جا رہا ہے شرک بانی گولے داخلہ سے اپدی دلائل سرا دا شرکیاتو دا سی قلع و قمع کی گی لکا چی ذمہ دار برشیتا ولاڑو او پسیلے کی بچی گس آلو زول گس بسنگ آلو تل سبحان اللہ لکا سیلے چی گس آلو زی دلائل دا توحید دا شرک پرزی آلو زی خاص اغیل ردی ہر اغشی چی اسیگی پشپا و رز بیائیس باس پکی نشتے کہ تو دے نوم ساکن خوئی کنا او کہ تویخ نوم ساکن پوچھ لے کنا دے گا را من تو دری صورت ازر وزر کا ما چو کر خلق دو ما یا دوی سر ظلم دے چی در ازم ما تو رزی سار کری شپی و مزنا وقت دے زکن ممند اولا کنی مال خوب مرا دیو الحمدللہ اندرو از تو هم خالی دار ارمان چی دا مرای میں نخارا بھی دے کنا نما باسی اسی دا زلو پی چولے غصو کوا ویلی چوی ندا سو چی اوچی دی سریت پتی قرآن من دا سو زلو چی دا سی دا سی زلو پی یاش چوی اخ زلو میشی یاخ وشی کنا اللہ اللہ عجیبہ کتاب دے گورا ورطا منی سیما ساکنا اسی دلشلا دا سکون فی لیلم دے سکون فی نهارم دے بلا معنی ولو ما سکن فی اللیل اللہ پا قبضہ کی دی آرغشے سکنا چی ٹکا سکون حاصلی ٹکاو دی پشپکی ونہار او پرز اس دا نہار پا سکنا تفن راج پا لیل باندے زکا چی ما فی اللیل آگا سکون خود شتے پا لیل کشتے خود سکون پا نہار کی نشتے دے او دا دی سکنا نسبت ان نہار تا مناسب ندے کہا چی دو معمول یو فیل تا منصوب شی اپا یو فیل باندی معمول ترتبی اپا بل باندی نہیں نو داغا فیل آخر دے پارا با یو دا سی فیل راو بازی چی مناسب دے فیل وی او دیتو قانون علفتو لکا آغا عرب یو سریو کن علفتو آتبنا و مام باری دا اسو یا او خوا اغیر دے گس وارل بسی ورطا وارل اور بی ورطا پا باتے کی کے خودے خوبی ویچ ما ورطا گس و بدوار وارلے نو بس اڑو لکھی گی او بنا اڑو لکھی گی نو الف سدے تبنن و سکے تو ہمان الف تو تبنن و سکے تو ہمان بار دن اور بل مانا گی ولہو ما سکن فی اللیل و نشر فی النہار نشر بول رہا باسی اللہ پہ قبضہ کی دی ہر غص سکنا چکی کاو دی فی اللیل پشپا و النہار او خواری دی پدی رزی و وسمی اللہ اوری ہر سو العلیم پارسوانے پوا دے صاحب فتح دیزے کے اعتراض کرے دے مخلوق پتا قسم دے یو مخلوق ساکن دے ایو مخلوق متحرک دے قرآن سکنے ذکر کر متحرک ذکر نہ کر اب کی وہ نہار کی متحرک راشی نو سکنا اگر مخلوق چی ساکن دن اگر والی مقدم کا بیادری جواب لکل دی. جواب اول دا دے چی اگر مخلوق چی اگر سکون پذیر دی دا پہ اعتماد اعداد و زیاد دی. یو عدد نفری دا یو عدد اصلی دی. نو پہ اعتماد اعداد و دا زیاد دی. لیکن سکون دیر دے گا نا. لیکن دلتا من جماعت کے سمرہ کسان ناستیو ہر سمرہ چیو کمنگ یو یو یو دا اگرہ دا لاؤڈ سپیکر اگرہ ساکن دے دا اگرہ ببوز ساکن دے ستن ساکن دا دیوال ساکن دے چت ساکن دے او دیکھا سمرہ دیر شو عدل تکی منگا دیر کو انسان ناستی بس نو اگر مخلوق چی ساکن دے آپ مقابلہ دے اگر مخلوق چا متحرک دے عددن سوا دے دن سکنے ذکر کداولے ذکر چی سکون اصل دے اور تحرک عارضی دے ہر متحرک سکون حاصل ہے ہر ساکن تحرک نہ کی بدلے پار اصل تے اشارہ ہوگا ولو ما سکنا فی اللیل تشوا ونار ایا ہر سے اصلیت اشارہ دا ہر سے اولن ساکن دے ثانین متحرک دے قل اغیر اللہ اس دو دلائل میں ہوئے اگر خیال کا ہوگا دو دلائل میں ہوئے اے رس بیانور دلائل ذکر کوما وحیم سسک اللہ بزرین خوائے لغن شابا ولسم آتا ہوگا وحیم سسک اللہ بزرین فلا کاش بلو اللہ الکا دافل بلا ازار سوک دے اللہ وول قائر فوق عبادی غالب مخلوق سوک دے ابیار اسمان کو سوچ لو سلور ہر سو براوقت دے چاہ دی اللہ ساکن متحرک دے چاہ دی اللہ تیشوا او خیر و دشر مالک سوک دے اللہ او غالب پٹول مخلوق سوک دے اللہ دا سلور مسلی دی سلور دلائل چار اس طرق تعلیم طریقہ تعلیم قل اغیر اللہ دا طریقہ تعلیم دا اللہ زما استاذان ابخی دیر خستہ پا قرآن پوشو طریقہ تعلیم سالو کا یس زمنگا معبودانو تو خم آلیہ ہوئے کنا تیشو کنا سزمنگ آلیہ تا معبودان ہوئے کنا زمنگ معبودان تا زمنگ آلیہ تا معبودان ہوئے کئی نا عبادت اسی معبودان ہوئے جواب اوائے دویتا اغیر اللہی اب غیر اللہنا اتخذ ولیا زونیم بل مددگار وی اللہ پریگی دن بل چاہتا مددگار ہے او اللہ فاطر السماوات والارض اغا ذات چھ پیدا کہ ان کے رسمان نظمکو دے وہوا او داسی ذات یطعم ولا یطعم نکتہ یاد ہوا یطعم سمانا بکے وہوا یطعم اللہ پاک گوڑے ورکی نور اللہ اللہ یوتیم ماندان چی خوری گوڑے خیال کن وہوا یوتیم اللہ دوڑے ورکی نور لرا ولا یوتیم اور اغیتا دوڑے نشی ورکی دے آیتا دوڑے نشی ورکی دے ٹھیک شوا سمان شوا اے نفی دا احتیاج دا باری تعالی دا مخلوق دا اللہ خورای پہرچا اور اغیلا دوڑے نشی ورکی دے سمانا آد چانا دوڑے نگواری آد چاہتا محتاج نبے اور سورت زاریات و برا اللہ اللہ آیت نمبر 57 ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم رزقا وما اريد ان يطعمون ما اريد منهم رزقا تشوا ایوا کیدا وهو يطعم الا دوڑے ور کی ہر چالرا ولا يطعم ور غیلا دوڑے نشی ور کی دے اشارت ست شوا نفی دا احتیاج تا اگر دا ہر محتاج حاجت ختم ہی اور دہی چاہتا ضرورت شتے نا دا یو مانا شوا دیکھ نورم قرآتو ندی بل قرآت داد چی دا یوتی مد دوارو زینو کی پا کسری دا غین سر دے او یوتی مد فائل خو اللہ شا اولا یوتی مد فائل بولی شی نمانا ووا یوتی مد اللہ دوڑے ورکی ہر چاہتا ہر چالا ڈوڑے ورکی ولا یطعم او دا ولی هچاله ډوډۍ نشي ورکوله وهو یتمو الله ډوډۍ ورکي هر چاله ولا یتمو او دا ولی ډوډۍ نشي ورکوله نزان لا انا خپل ډاله لرا او محتاج دی حضرت په چر چا درګه په چندو چلیږي هغه اله څنګه جوشي یا څه وهو یتم الله ډوډۍ ورکي هر چاله ولا یطعمو بکسر العین فایل ولیشه او دا ولی ډوډۍ نشي ورکوله ځان لا او نه خپل ډلې نو دی وسنګ دې تاسو الهاوی درما ترجمه حاتم جبیر وای وهو یتم ولا یطعمو معنی دا شو وهو یتم الله ورکه ډوډۍ نور لا ولا یطعم خپل نه خوري ولا یتم پخپلا ډوډۍ خوري په نورو پخپلا ډوډۍ نه خوري چې څوک ډوډۍ خوري هغه اعلان شي کېده آزاد تفصیل تیسوا دا قرطبی ذکر کړی دی په صفحه نمبر 397 کې مخزا قل دا طریقې تعلیم یرجی دا مسله سره ضروری ده اولې ګورا زموږ دی الیه او تمابودان خو یې کړه په جواب یاره پریږده مولوی صاحب دا مسله سره ضروری ده پریږده نور لګي مسلې دي او قران لوی کتاب دی یو ګټنه نورې مسلې شروع کا جواب اوایا انی عمر تو ما ته مرشوی دی انا کو نا ول من اسلاما چې شمز اول دا غچانا اسلاما چې الله ته غارې خودن کی دی اول من اسلاما اول دا غچان چې الله ته غارې خودن کی دی اوس سوال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مکی خدیر انبیاء علیہ السلام تیر شوی دی نو اول من اسلاما اول سنگ پیغمبر علیہ السلام زان تا منصوب کم علماء ذکر کئی چی دا خدیر امت خبر ادا مذری ذکر کئی اول من اسلاما امن حاضر امت شمز اول داغا چانا چی غار خودن کد ربتا دی امت نا پا دی امت کرن بے حستی چلا تابعدار خو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله اور سورت انعام کې 163 کې راشي درته او ان صلاتي و نسکي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الله اكبر اما ته حکم شوی دي ولا تكونن من المشركين اما کېږه د مشرکین نه قل اني اخاف دریم سوال طریقه د تعلیم اول سوی واقعی در ترتیب سره یاره جی زمان آلیه او تا معبودان ہوا تیشوا اگه جواب اغیر لا اتخذ ولی بیا یاره دا مسئله سا ضروری دا وی امیر تو ولی ضروری ما تامر شوی دا تو اچ ضروری دا اس وی ایمولی سے دی مسئله پا منولو کسا نقصان پا نمانولو کسا نقصان رازی دی مسئله پا نمانولو کسا نقصان رازی جواب او اینی اخافو زیر ایگم ایناسویت ربی کہ خلاف میں اکدرہ بخبل عذاب یوم عظیم دلوی عذاب نقصان دے من یسرف آنو یوم ازن آرہ سوک چو واوری دے شا یسرف چو واورو لے شا آنو دیاغینا دا عذاب یوم ازن پا دا غرز فقد رحیما بس پا غیر رحم شا آرہ سوک یسرف آنو اے واورو لے شا دیاغینا عذاب فقد رحیما وذالک الفوز المبین دا اخکار کامیابی دا سوشلہ دری سوال آشتا بل سوال ایو شئین پس من کرا روان دے اے دلیل عقلی نمبر 3 وَاِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن وَاِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن او کہ اللہ ورسی تاتا مسکا یم سسکا چو رسی تاتا اللہ کریم بزرن پزرد تکلیف فلا کاشف لہو اللہو نشتے لرکون کے تکلیف بغید اللہ نسوک وَاِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ او کہ اللہ رسی تا تخیر فوالا کل شین قدیر بفر سبان قادر دے اللہ اللہ او زیاد وضاحت تپارا سورت یونس گورا آیت نمبر 107 وَاِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِن او کہ رسی اللہ تعالی تکلیف فلا کاشف لہو اللہ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْر فلا رود لفضلی دخل فضل سکرت کلش اللہ اکبر وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ او گورا تا تفسیر قرطبی پہ دیات سے لکھی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِنْ تُنْزِلْ بِكَ يَا مُحَمَّدْ شِدَّةٌ مِنْ فَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلَا رَافِعَ وَصَارِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِنْ تُنْزِلْ بِكَ كَرَا كُذِشِي بِتَاسِ شِدَّةٌ دَ فَقْرُ مَرَضْنَا فَلَا رَافِعَ وَصَارِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُصِبْكَ بِعَافِيَةٍ وَرِخَاءٍ وَنِعْمَةٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَسُبْحَانَ قَادِرْ دے بیاد مشکات کا حدیث ذکر کر دے ابن عباس وی زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ردیف ناسو مرسو ماتوی علا اعلمک کلمات ینفوک اللہ بہننا تا تو نخم یوسوک کلمیں چلا دل فیدہ در کی ماوی جی بلا ماتوی فقال احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجد امامکا تعرف اللہ فی الرخا یعرفکا فی الشدہ حفاظتکا دلال دو کمنو اللہ بستا دا بدن حفاظت کی اللہ یادو آپ غم خادے دوارو کی اللہ بدن پسختے کی مصیبت نخلاصی اذا سالتا فستن اللہ چو سوال کے یو اللہ نکوا و اذا سالتا فستن باللہ امداد غارین یو اللہ نغوارا فقد جف القلم بما هو کائن تقدیر لکل شوی قلم اچ شوی فلو ان الخلق کلم جمعین ارادو ان یزروک بشین کٹول کائنات جمشی او تا تو ذر رسی لم یقضی اراد ان یزروک بشین لم یقضی اللہ خلقا چلات تقدیر کی تعلیم لکری لم یقدرو علیہ وامل للہ بشکر والیقین سبحان اللہ سمراجی با خبر اللہ اللہ اللہ از تفسیر قرطبی صاحب اور دارنگ تفسیر ماوردی دی جکی لکھی ای ام سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو فلا کاشف له الا هو دا سفدا نونن میں سفدا وای ام سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو قلت ليت الذين يلتمسون المدد في الاموات ويستغيثون بهم في الكربات قروا هذه الايه وعملوا بمعناها ارمان دي چکم خلق دمرون مددتون غواړي اغي دایت لستوي او پدې عمل کړي الله اکبر ولله الحمد ارمان دي چې دوی دا قران ویلې او پدې آتي عمل کړي وي وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ بَلْ سَلُورَم دَلِيلًا اللَّهُ قَاهِرٌ غَالِبٌ دِ پخپل مخلوق فوق عبادی اغه فوقیت چې دغه شان سره مناسب ده او تفسیر فتو القدیر لکی فوق عبادی المراد بالفوقیت الاستعلاء بالقار والغلبة لا فوقية المكان الفة القدير شوكاني شوكاني كبير شوكانا الحديث ده شوكاني ايو القائر فوق عبادي الله غالب ده فخب المخلوق بانده امراد فوقيتنا الاستعلاء والغلبة والقار لا فوقية المكان وولا حكيم الخبير الله حكيم ده او خبردار دے علماء کرام پتی صورت کے براشی رستو وهو القاهر اچت براشی وهو القادر رست را روان دے قادر اللہ اللہ آیت نمبر 65 گورا قاهر بدو زل رازی وهو القاهر فوق عباده ابیا گورا 65 وهو القادر على ان يبسا قادر اور قاهر علماء لکی پا قاہر او قادر کے فرق تفسیر مزلی کر دے قاہر القہر الغلبت والتزلل معن معنی یاد شو قاسطوی الغلبت القہر والغلبت والتزلیل معن وفیه زیادت على معن القدرت قاہر غلبہ قدرت تزلیل سر زیادت تا مانا نا پا قدرت سرا واما القدرت فہیا منع الغیر عن بلوغ المرام. یو سړی یو کار کو تا د لاس ونیسو دا لو ډسپکر تا نه غستو تا لاس ونیسو چپ کی اوس هغه سکول نشي دا قدرت دی اور قاهر پدی کی غالب شه سمانا الغلبۃ والقهر والتذلیل معا چې لاس ونیسي د زور کی هغه چیږي چیږي بس وهو القاهر قادر دے غالب دے فوق عبادی ولکیم الخبیر حکمتن و مالک دے پر سبان قادر دے. قل ایو شئئن دا قل ایو شئئن دا یو آتا بینکم پورے دا سلورما طریقہ شوا طریقہ دے تعلیم سلورما سوال یار جی تاسو پا دی مسئلی دا توحید خپل سو گواہ پیش نہ کر دے یار جی تاسو پا دی مسئلی دا توحید خپل سو گواہ پیش نہ کر مرگر نشترے نو جواب او ادویتا ایوشین اکبر شہادا ایوشین مبتدا دے اکبرو دائیں خبر دے او شہادتن تمیز دے خدا تمیز دا نسبت ایوشین نہ دے مانا قلو ادویتا ایوشین شہادتو ایوشین شہادتو ایوشین شہادت تکم یو سید اکبرو ڈیر لوئی دے شہادتن پیتبار دا گوائی تمیز دا ایونا پیتبار دا نسبت سا تیشو قلو ایدویتا شہادتو ایو شین گواہ گواری گوائی دا کم یو سید اکبرو غٹا دا شہادتن پیتبار دا گوائی او ایدویتا اللہ سمانا اللہ اللہ شہادت پٹول کی لوئی شہادت تے شہید خبر متوقع ہو شہید آگوا دے بینی و بینکم زما استاد میز کے تو چتاپ توحید مسئلے گواہ پیش نہ کر گوئی د چا لو یا دا گوئی گویا نو کی د چا گوئی لو یا تھا نو کہ دیکھا لیش نہ تو اللہ اور اللہ کو گواہ دے زما استاذ.